Apoloni Dusabe. Ni sasa bana dakika 27 katika studio za Radio Isanganiro, mpenzi msikizaji, na kukaribisha kutegea sikio habari katika lugha ya Kiswahili ambayo nakuja kukwambia mtasadi wa habari zenyewe. Chama madarakani CNDD-FDD hakitavumilia kamwe wale wanaovuruga usalama na wanaotaka kufikia madarakani kinguvu. Gavana wa mkoa wa Muyinga anafahamisha kuwa ni si visa vya kisiasa vinavyokuwa nyuma ya hali mbaya iliyoko tarafani Butihinda mkoani Muyinga. Na tutakuja kuambia yanayojiri ugineni nchini Tanzania, Sudani na pengine. Hayo na mengine ni punde tu. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Fundi mtambo ni Alphonse Kubwimana. Na tuanze na ukurasa wa sheria. Spika wa bunge ya Burundi anaomba mpatanishi wa Burundi kufuatilia majaji katika mahakama ya ngazi ya chini kwa sababu wanalamkiwa na raia. Hao ameyasema mbele ya wabunge wakati Edward Nduwimana amekuwa anaeleza yaliyofanyika mwaka jana. Mpatanishi huyo anaeleza kuwa atashirikiana na mradi wa kudumisha amani unaojishughulisha na sheria inayokaribia raia ili wafanye utafiti jinsi majaji katika mahakama ngazi za chini wanavyofanya kazi. Chama CNDD-FDD kinasema kuwa hakitavumilia kamwe wale wanaotaka kuvuruga usalama na wale wanaotaka kufikia madarakani kinguvu. Hayo yamewekwa wazi na katibu mkuu wa chama hicho katika kikao na waandishi wa habari na watangazaji kilichoandaliwa kwa ajili ya kukumbuka miaka 4 inayopita chama hicho kimemteua rais wa nchi Pierre Nkurunziza ili aikilishe chama hicho katika uchaguzi wa mwaka 2015. Evariste Ndayishimiye analaumu nchi ambazo zimetukulia vikwazo nchi ya Burundi ambavyo vinaathiri raia. Kiongozi huyo anatoa wito kwa raia kuendelea kufanya kazi zinazowaendeleza. Kutoa michafu katika masoko apatikanayo jijini Bujumbura ni kazi za mashirika ambayo yamepata soko la kutoa michafu hiyo. Hayo yanabainiwa na David Ndayizeye, mkurugenzi wa sekta kinachohusu usafi katika masoko jijini Bujumbura. Ikiwa kuna michafu inayozaga katika masoko hayo, yawezekana kuna baadhi ya mashirika ambayo hafanyi kazi vizuri, na ikigundulika kuwa kuna shirika ambalo haliwezi kutoa michafu hiyo, uongozi wa meya unashughulika na kazi hiyo ukisubiri kubadili shirika hilo na shirika lingine linaloweza. Hakuna visa vya kisiasa vinavyoeleza hali mbaya ya usalama iliyoko tarafani Butihinda mkoani Muyinga. Hayo yanabainiwa na Aline Manirabarusha, gavana wa mkoa huo, baada ya machafuko yaliyojitokeza kwenye kitongoji Rukira tarafani Butihinda na kupelekea watu kupoteza maisha yao na wengine kujeruhiwa. Akiwa kwenye simu na kuhojiwa na Radio Isanganiro, gavana huyo anasema kuwa jana Jumatano kumekuwepo mkutano kwa lengo la kurudisha hali nzuri katika maeneo ya hayo yaliyoathirika. Msamaha wa rais wa nchi unaowekwa mbele na sheria na kuadhibu makosa unatolewa kwa baadhi ya waliofanya makosa na kuadhibiwa na mahakama. Wakili sekta Fabien Segatwa anafafanua kuwa waliofanya makosa makubwa kama mauaji wa kimbari hawawezi kupata msamaha huo. Kingine, msamaha huo watolewa na wafungwa ambao kesi yao imeisha katwa kabisa. Sambi na nusu usiku ni muda ambao kila mtu mkazi wa tarafa ya Gihanga mkoani Bubanza atakuwa ameshafika nyumbani mwake. Maamuzi hayo yamechukuliwa katika mkutano wa usalama hapo jana Jumatano na ni baada ya mashambulio ya silaha iliyofanyika dhidi ya kituo cha polisi usiku wa Jumatatu hii, mashambulizi ambayo yamepelekea mtu mmoja kupoteza maisha na askari polisi mmoja kujeruhiwa. Isanganiro. Watoto ambao wako katika kituo cha kurejesha nidhamu yao kipatikana Rutimbura mkoani Ruyigi wanataka kuendelea na masomo. Gavana wa mkoa huo anafahamisha kuwa shule inahitajika katika kituo hicho katika uongozi unaohusika na majira na vituo vya kurudisha nidhamu kwa watoto. Waiomba uongozi wa elimu mkoani Ruyigi kusaidia katika maandalizi ili kufunguliwe shule katika kituo hicho cha kurejesha nidhamu kwa watoto. Ukurasa wa kilimo, wakulima wa nyanya, vitunguu, kabeji na vinginevyo, wakazi kwenye mabarabara ya 8, 9, 10, 11 na 12 wanalamika kuwa wanamaliza zaidi ya miaka miwili wakiwa hawajihusishi na kilimo hicho. Tatizo hilo linatokana na uhaba wa maji wa kumwagilia mashamba hayo. Mkurugenzi muhusika wa sekta ya mazingira, kilimo na ufugaji anaeleza kuwa hayo yote yametokana na kukarabatiwa kwa mifereji inayoleta maji hayo na kuwaomba wakulima hao kuvumilia mpaka kazi hiyo iishe. Familia zaidi ya 20 ya kabila ya watu wa wakazi wa kitongoji Ruvumu tarafani Kiremba mkoani Ngozi wako wanakazania kulima kahawa. Ila ingawa mambo yako hivyo, familia hizo hazina mashamba ya kulima kahawa hiyo na kuiomba serikali kuwapatia pa kulima ili watoke katika kutengeneza vizungu. Wafugaji wakazi wa tarafa ya Matana mkoani Bururi walalamika kuwa hawapati wateja wa kuwanunulia maziwa kama ilivyokuwa miaka 4 inapita. Kituo ambacho kilikuwa kinanunua maziwa hayo hakizidishi lita 50 kwa siku badala ya lita 1000 ambazo zilikuwa zina kituo hicho kilikuwa kinapokea kwa siku katika mwaka 2015. Wafugaji hao wanaendelea kusema kuwa hata maziwa hayo wakijaribu kuyauza katika migahawa tofauti haijawaridhisha, kwani wanaona biashara hiyo haiendi vizuri na wanaomba kituo hicho kurudi kununua maziwa kwa kiwango cha miaka iliyopita. Solange Kanyange, meneja wa hisa katika kituo hicho, yeye anasema kuwa kulijitokeza tatizo la kutopata soko la maziwa hayo jijini Bujumbura, ila akaahidi kuwa wanaangalia jinsi kituo hicho kinaweza kurudi kupokea maziwa hayo kwa kiwango kikubwa kama zamani. Michezo, Warundi wote wanatolewa wito wa kuiunga mkono timu ya kitaifa Intamba mu Rugamba ili iweze kushiriki katika mashindano ya Kombe la Afrika yanayotarajiwa kuwepo katika nchi ya Misri. Hayo yamewekwa wazi na kiongozi wa shirika la mpira wa mguu nchini Burundi FFB wakati alikuwa anaanzisha kampeni tuunge mkono Intamba wetu. Reveriendi Kurio amefahamisha kuwa siku za usoni wataenda kuandaa michezo ya kindugu na nchi zingine kwa lengo ya kujiandaa vizuri kwa mashindano hayo. Punde tu tutaingia katika habari za ugenini. Habari za kimataifa. Wakazi wa baadhi ya maeneo Tanzania watahadharishwa kuhusu kibunga Kenneth. Nchini Sudan, jeshi lafikia makubaliano na viongozi wa maandamanaji na viongozi wa Urusi na Korea Kaskazini waidi mahusiano thabiti. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Wajuwabo. Wataalamu wa hali ya hewa wanasema kimbunga Kenneth kinatarajiwa kushuhudiwa pwani ya nchi ya Msumbiji hivi leo. Mvua kubwa iliyoambatana na upepo mkali itashuhudiwa huku maeneo ya pwani ya Tanzania yakilengwa pia. BBC inasema kuwa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini Tanzania, kimbunga hicho kinatarajiwa kuongeza nguvu zaidi leo mchana, ambapo kitakuwa kinasafiri kwa kilomita 170 kwa saa na kitakuwa kilomita 150 kutoka pwani ya Mtwara. Nchini Afrika Kusini, mafuriko na maporomoko ya udongo yanayosababishwa na mvua zilizonyesha katika siku za hivi karibuni kusini mashariki nchi hiyo zimesababisha watu wengi kupoteza maisha kama ilivyobaini mamlaka jana Jumatano. Kwa mujibu wa RFI, shughuli za uokoaji zinaendelea kutafuta manusura na miili ya waathirika katika majengo yaliyoanguka katika eneo la pwani la jimbo la KwaZulu-Natal ambako idadi ya vifo imeongezeka hadi 51. Kiongozi katika eneo hilo ameeleza. Wabunge nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamemchagua Jeanine Mabunda kutoka muungano wa FCC kuwa spika mpya wa bunge. Spika mpya anatokea muungano wa siasa unaomuunga mkono rais wa zamani Joseph Kabila na anakuwa mwanamke wa kwanza kuchaguliwa katika nafasi. Nchini Sudan, mazungumzo yanaendelea kati ya viongozi wa maandamano na baraza la kijeshi nchini humo. RFI inaeleza kuwa mkutano kati ya wawakilishi wa jeshi na viongozi wa maandamanaji ulifanyika jana Jumatano usiku saa chache kabla ya maandamano makubwa yaliyoitishwa na upinzani kuyakumba baadhi ya maeneo ya Khartoum leo Alhamis. Baada ya mkutano huo, jeshi litangaza kukubaliana na maandamanaji. Tufunge ukurasa wa habari za kimataifa tukiamlika nayo jiri nchini Urusi, ambapo kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un na rais wa Urusi Vladimir Putin wameahidi kuboresha mahusiano katika mkutano wao wa kwanza kuwahi kufanyika. Kwa mujibu wa BBC, wawili hao walisalimiana kwa mikono katika kisiwa cha Luski karibu na mji wa bandari wa Vladivostok mashariki mwa Urusi. Kama inavyoeleza BBC, ikulu ya rais wa Urusi ya Kremlin yamesema kuwa watajadili mpango wa kuacha matumizi ya nuclear, lakini bwana Kim anasemekana pia yuko huko kuomba msaada baada ya mazungumzo na Marekani kuto za matunda. Asante sana Ernest Pablo Wajua. Hapo ndipo tunapotamatisha habari kwa lugha ya Kiswahili kwa mchana wa leo. Ni kushukuru mpenzi msikilizaji aliyetegea sikio habari hizi na msomaji Apronite Service na budi ya kukuaga na kutakia usikivu mzuri wa vipindi vinavyofuata vya Radio Isanganiro.